tonight is young. The stars are shy. But you and I can touch the sky. The band is swinging, soft and sweet. The world is dancing at our feet. Dancing on a spell, swaying to the tune. Hearts are beating, so beyond the silver moon. Every little moment feels brand new, darling. All I need is you. All I need is you. Thank you. keeps calling. Thank you. Let's play. Okay, you play and I sing maybe. Sorry about noise. Waiting, waiting, just some evening to you. Very nice. Please go on, keep going. Thank you. Dear someone love, dear someone love, bir akşam oldu, bir zamanla sözler susuldu. Zamanlar bir zamanlar okay. Please go on, guys. I will keep you guys. Okay. Bir zamanlar, oh, oh, oh, bir zamanlar, la la la, la la di da da da da, oh. Zamanlar, ah, oh, oh. Akşamları yolda giderken bir satıcıya rastlardım. Cebimde bilyeler, askıda kolyeler, bir sonbahar akşamında güneşler batar. Her zaman, her zaman batıda denizler, denizler solar. Maviden akşam kızılında. Gün batarken ufukta sessizce renkler dökülür. O bizim denize rüzgar fısıldar. Hep adını kalbin bekler. Kayıp yolunu gün batımı son ışık büyüsü sevdamın sonsuz özdüyüşü. Her akşam yeniden doğar içimde güneşle birlikte senin düşünde. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la la, la la la, la la la la, la la la la, la la la la la la la. Güneş iner usulca denize, altın bir iz bırakır kalbimize. bir gülüş sakladı ışığında. Her batışta bulurum sana. Masam gibi sonsuz dengi, karanlık gelse de ardından sen yanımda, ışık hep yanımda, hep yanımızda, sen yanımda. Işık hep yanında. Thank you. you. Kim Batanu. Oh. Kızıl gök sessiz bir veda, son kez dokunur bana. Gölgen düşer ufukta yavaşça. Yalnızlık çöker akşamlar. Gün batınca içim üşür, hatıralar gölge düşürür. Gün batınca içim üşür, hatıralar gölge düşürür. Her akşam aynı yangınla, adını yazarım. Turuncu gökyüzü gülümser, yeni düşler kalbime süzülür. Gün biterken başlar bir şarkı, umutlar doğar her yarını. Umutlar gider, hey, hey, hey. Yolunu gün batımı yeni bir söz. Her karanlıkta gizli bir öz. Bitmez asla, tükenmez hiç. Güneş doğar İçimizde.